जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादे विचारणो नहि न वा कालप्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिभिर्दुर्लभम् दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान गौरह परम लोगति उल्लल बल्लव ललना धर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्ली मालम हरि हल्ली शुकुल लसितम मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दे मनसो महा महा मोहम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनान चो पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु जिसमें शांत भक्ति लहरी प्राण का नहीं शांत भक्ति ये मोक्ष है। सामान्य भक्ति का पहले जो वर्णन किया उसमें कोई विशेष रस नहीं है, इसलिए उसे मुख्य रूप में शांत भक्ति जो है उसको ही प्रधान करके मानेंगे। शुद्धा सामान्य और शांत ये तीन, शुद्धा जो भक्ति थी उसकी कहीं शुद्धा सामान्य और शांत ये तीन भेद किए। इनमें मुख्य रूप से जो रस रूप अवस्था में प्राप्त होता है वह शांति भक्ति ही प्राप्त होती है। जो साधारण रहती है उसमें जैसे छोटी सी बालिका है कृष्ण को देख करके व्याकुल हो रही है तो उसमें विशेष रूप से रस नहीं है, रस के विस्तार की संभावना नहीं है, परंतु शांत रति इसमें रस की विशेष रूप से कहीं संभावना। शांतरति का स्थाई भाव हम निरूपण कर रहे हैं। शांतरति का स्थाई भाव कौन है? शांतरति का स्थाई भाव है श्री कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा की तरह से कृष्ण की आराधना करना। इसमें राग भक्ति नहीं है, कृष्ण के साथ में कोई लौकिक सद्बंध भाव नहीं है, परमात्मा रूप में उनका आराधन किया गया है। ये तो राग भक्ति से हीन हो करके श्री कृष्ण को परमात्मा समझ करके जहां आराधना किया जाए उसका नाम शांत रति है, शांत भक्ति है। इसमें लौकिक सद्बंध आपकी गंध नहीं है, ये गड़बड़ है, इसलिए दास्य भक्ति से ये अलग है और ज्ञान से भी अलग है। ज्ञान से अलग इसलिए है कि ज्ञान में परिच्छेद सामान्य जो अत्यंत अभाववत जो पदार्थ है वो पदार्थ उपास्य होता है, ब्रह्म उपास्य होता है, और ब्रह्म में कोई गुण इत्यादि का दर्शन नहीं किया जाता है, और ब्रह्म के साथ में अभेद प्राप्त करना ये ही लक्ष्य होता है। एकमात्र ब्रह्म ही पदार्थ है और जितने भी द्वैत दिख रहे हैं, भेद दिख रहे हैं, वो माया के कारण दिख रहे हैं, या तो विद्या के कारण दिख रहे हैं या अविद्या के कारण दिख रहे हैं। विद्या के कारण भगवान करके दिख रहे हैं, अविद्या के कारण जीव दिख रहा। तो अज्ञान की ही जो दो वृत्ति हैं, विद्या और अविद्या, विद्या से उपहित चैतन्य होकर के वे भगवान होकर के दिख रहे हैं और अविद्या से उपहित चैतन्य होकर के वह जीव दिख रहा है, परंतु है ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। और ये विद्या और अविद्या की ही कल्पना के द्वारा, विद्या अविद्या माने तो भगवान भी एक तरह से जीव की कल्पना का विषय बन गए, ईश्वर भी जीव की कल्पना का विषय बन गया। आ दीदी बौद्ध में आज तो दर्शन गए पढ़ा। तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ये जहां ज्ञानी ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना चाहेगा उससे शांत भक्ति अलग हो गई। जो ब्रह्म है उसमें ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, भेद रूप कोई पदार्थ है ही नहीं, और उस ब्रह्म के साथ में कहीं सायुज्य भी प्राप्त करना है, माने ब्रह्म के साथ में जीव का ज्ञान भी है, जगत का ज्ञान भी है, और जीव जगत के ज्ञान के साथ साथ इन दोनों का ब्रह्म के साथ में अभेद अभेद ज्ञान भी है। ये भक्त में भी ज्ञान तो है, जीव का ज्ञान भी है, जगत का ज्ञान भी है, ईश्वर का ज्ञान भी है, परंतु अभेद ज्ञान नहीं है। श्री ईश्वर के साथ में अभिन्न करके अपने आप को नहीं मानेगा, परंतु ज्ञानी अभिन्न करके मानता है। तो ज्ञान से भी भिन्न है, और ज्ञान से भिन्न होकर के माने जो शांत रति है वो ज्ञान से भी भिन्न हुई, और ज्ञान से भिन्न होकर के वह कहीं दास्य भक्ति से भी अलग हुई। दास्य भक्ति में राग है, तो शांत भक्ति में न तो राग है न ब्रह्म के साथ में एकदम अभेद की प्राप्ति है। ऐसी स्थिति में बीच की एक स्थिति है, और बीच की स्थिति होने पर उसमें सेवा तो है, कृष्ण सेवा की भावना तो है, परंतु कृष्ण सेवा की भावना होने पर भी वह शुद्ध अद्वैत नहीं है, अद्वैत की भावना भी नहीं है और दासी की भावना भी नहीं है, लोक प्रीति भी लोकवत व्यवहार भी वहां पर नहीं है, इसलिए एक बीच की स्थिति है। हाँ बाद में सायुज्य प्राप्त करना है, परंतु कृष्ण के माध्यम से सायुज्य प्राप्त करना है। ज्ञान की जो पद्धति है, ज्ञान की पद्धति है सत सत विवेक यह अमुष्य फलभोग त्याग शम आदि षट संपत्ति, माने छह संपत्तियां, छह संपत्ति कौन कौन सी हैं, शम दम तितिक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा। ये जो पांच है ये साधन नहीं है उनके, हाँ हाँ, और लक्ष्य जो है वो ब्रह्म सायुज्य है, इनका भी लक्ष्य ब्रह्म सायुज्य होगा। जो शांत भक्त हैं उनका भी अंतिम लक्ष्य कृष्ण की कृपा से ब्रह्म सायुज्य है, परंतु वहां पर ज्ञान के साधन के द्वारा नहीं मिल रहे हैं। जैसे योग शास्त्र में पतंजलि भगवान ने कहा, पतंजलि ऋषि ने कहा कि मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति एव गरीयसी, कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए या तो आप अष्टांग योग को अपनाइए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन आठ अंगों को बनाइए। और इन आठों को अंगों को नहीं बना रहे हैं तो केवल ईश्वर प्रणिधाना वाह, ईश्वर प्रणिधान से भी काम चल जाएगा। तो ये लोग शांत वाले भक्ति वाले जो है ना, ये ईश्वर प्रणिधान वाले हैं कि केवल ईश्वर का ध्यान करेंगे, कृष्ण का ईश्वर के रूप में ध्यान करेंगे। और इसके द्वारा जैसे एक योगी अष्टांग योग के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करेगा, ये अष्टांग योग के द्वारा नहीं बल्कि जो ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर का चिंतन, उस ईश्वर चिंतन के रूप में ये कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण की सेवा भी करेंगे। परंतु सेवा करने पर भी अंत में फल गड़बड़ है, अंत में फल चाहेंगे हमको मोक्ष मिले। तो शांत भक्त जो हैं वो अंत में मोक्ष कामी बन जाते हैं और ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कोई भक्तगण ऐसे हैं जो कि मोक्ष प्रवृत्ति को त्याग करके फिर वे कृष्ण सेवा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे संत कादिक, वे कह रहे हैं नहीं भक्ति फिर बड़ी है। या श्री सुखदेव जो ये कहते हैं कि भक्ति बड़ी है, या श्री मत्स्यवंश सरस्वती जो कहते हैं कि भक्ति बड़ी है। तो शुरू शुरू में तो भक्ति की उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, फिर रसकों का संग प्राप्त करके उनका पूरी जो धारा है वो धारा बदल सकती है। तो दोनों धारा हो सकती है, शांत भक्ति की दोनों धारा हो सकती है। शांत भक्त कहीं दास भक्ति में भी परिणत हो सकता है और शांत भक्त कभी केवल ब्रह्म सायुज्य में भी परिणत हो सकता है। शांत भक्ति को उदाहरण संत का देखें, हाँ वो ज्ञानी हैं, वो ही हैं। अच्छा ये जितने भी हैं जैसे नव योगेश्वर हैं, जड़ भरत हैं, नव योगेश्वर हैं, ये कहीं अंत में जाकर के शांत भक्ति के रूप में कृष्ण को परमात्मा रूप में मानते हुए वो अंत में चले तो थे, ये या तो ब्रह्मसायुज्य प्राप्त कर लेंगे। और यदि जैसे यहां तक कि श्री कपिल देव जी, श्री ऋषभ देव जी भी, वे भी भक्ति की महिमा निरूपण करेंगे, परंतु भक्ति के प्रभाव से कपिल देव जी अष्टांग योग का भी वर्णन कर रहे हैं, सविकल्प समाधि का भी वर्णन कर रहे हैं और सबीज भक्ति का भी वर्णन कर रहे हैं, सबीज भक्ति योग का भी वर्णन कर रहे हैं। परंतु सबीज भक्ति योग का वर्णन करते हुए भी अंत में उनका जो लक्ष्य है वो, दोनों लक्ष्यों को उन्होंने दे दिया, परंतु अंत में जो लक्ष्य है वो कहीं कैवल्य ब्रह्म साहिब जी ही कहीं प्राप्त करना है। तो दोनों तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मोक्ष की तरफ ही जाएंगे, दोनों तरफ ही वे जा सकते हैं। यदि एक ग्रंथ की कृपा हो गई, कृष्ण की कृपा हो गई, तो शांत भक्त से दास भक्त बन सकते हैं, यह भी संभव है। और कभी कृपा नहीं हुई तो भक्ति के माध्यम से बिना अष्टांग योग की कठिन प्रक्रिया को अपनाते हुए केवल परम सरल प्रक्रिया मात्र से भी संसार की निवृत्ति को प्राप्त कर ले। तो यह शांत भक्तों की बात हुई। मेरे ख्याल में बात क्लियर है कि शांत भक्त उसे कहेंगे जो श्री कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं। ये हो गई शांति। शांति के स्थाई भाव के रूप में तीन स्थाई भावों का विचार किया गया ग्रंथ, इसके लहरी की समाप्ति पर तीन स्थाई भावों का वर्णन करेंगे। एक स्थाई भाव है निर्विध, दूसरा स्थाई भाव है धृति और तीसरा स्थाई भाव है शम। ये शांत के तीन स्थाई भाव माने गए। इनमें निर्वेद किसे कहते हैं? निर्वेद माने संसार की जितनी भी वस्तु, उन सबों के प्रति घृणा की भावना धारण करते हुए अपने आप को धिक्कार देना, इसका नाम है निर्वेद। अपने आप को डिस्गस्ट करना, ये निर्भीत हो गया। अपने आप को ही ब्लेम देना कि हाँ मैं ऐसा हूं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये निर्भीत विषयों में मेरी आसक्ति हुई इसके लिए अपने आप को कहीं दोषी मानना और उसमें अपने आप को धिक्कारना, अपने आप को दोष देना, ये निर्वेद की एक स्थिति हुई। तो श्री भरत मुनि आदि जितने भी रसशास्त्रकार हैं वे तो निर्वेद को रस मानते हैं, कुछ लोग धृति को रस मानते हैं। क्या सत और असत है, क्या चीज सत्य है क्या असत है, यह विचार करना बुद्धि के द्वारा इसको शांत रस का स्थाई मानते हैं, तो कोई निर्वेद को कोई धृति को। परंतु वैष्णव ने कहा कि शांत का तात्पर्य है तत्व रूप में कृष्ण का चिंतन। एकादश स्कंद में ठाकुर ने कहा शमो मन निष्ठता बुद्धे, बुद्धि का मुझ में स्थित होना इसी का नाम शम। और ये यहां पर आकर के बात टिक गई और सभी का संदेह था, परंतु ये बात, ये जो सिद्धांत निरूपण किया भक्तों का कि कृष्ण में परतत्व के रूप में स्थित होना ये शांत रस का स्थाई भाव है। तो शांत रस का स्थाई भाव वो नहीं कि संसार से विरक्त होकर के अपने आप को धिक्कारना, ये एक उसका एक पक्ष है, एक छोटा सा पक्ष है, मुख्य पक्ष नहीं, इसलिए वो मुख्य स्थाई भाव नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार सत असत का विवेक कि क्या वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, नित्य अनित्य विवेक, ये भी कहीं जो मनिष्ठता बुद्धि है उसका एक पक्ष है, उसका एक ये संचारी भाव होकर के विराजमान है, ये मुख्य नहीं है, उसका उपलक्षण होकर के विराजमान है, स्वरूप लक्षण नहीं। परंतु शमो मनिष्ठता बुद्धि, बुद्धि का स्थित होना ये ही मुख्य शम होकर के विराजमान है। कृष्ण में कृष्ण को परतत्व समझना, तत्व किसे कहेंगे, तत्व की परिभाषा है बदंत तत्त्ववेदस तत्त्वम यज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य स्वयं सिद्ध पदार्थ उसका नाम है तत्व। तत्व किसे कहेंगे, जो स्वजाति विजाति स्वगत तीन भेद से शून्य हो और नित्य सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो, जो अद्वय हो और नित्य सिद्ध हो, बदन्ति तत्त्वम, उसको तत्व कहते हैं। यद् ज्ञानम अद्वयम्, जो ज्ञान माने ज्ञानी, ज्ञान कहें सत्य कहें एक ही बात है, जो ज्ञान रूप है और अद्वय है, जो अद्वय ज्ञान है, तो अद्वय ज्ञान का मतलब है सत्य भी है और त्रिधा भेद शून्य होकर के जो विराजमान है उसका नाम तत्व है। तो कृष्ण को तत्व करके मानना यह हो गया शांत रस का स्थाई भाव। तो अत्र शांत रति ही स्थाई समा सांद्रा तो ता सा द्विधा। शांत रति जो है, शांत रति माने शम जिसमें प्रधान है, ऐसी शांत रति ही मुख्य है, ये स्थाई भाव है। शांत रति स्थाई भाव हुआ शमो मन निष्ठता बुद्धि, श्लोक नंबर 35 है मेरे में, तो उसको स्थाई भाव कहेंगे। और ये शांता रति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक समा और एक सांद्रा। कहीं समा और सांद्रा, समा माने सर्वत्र सम्बुद्धि रखना और सांद्रा माने अत्यंत अत्यंत गंभीर होकर के कृष्ण में अत्यंत आसक्ति लगाना। अब इसमें समा का दृष्टांत दे रहे हैं, समाधव योगिन तस्मिन असंप्रज्ञात नामनि लीलया मय लब्धेस्य बभुवोत्कंपनी तनुः। के एक योगी ने समाधि लगाई, समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। यहां पर असंप्रज्ञात समाधि लगाई। संप्रज्ञात समाधि किसको कहेंगे, जिसमें वस्तु का भी बोध हो और उसके कुछ गुणों का भी बोध हो। जैसे दिवाली के अवसर पर बाजार में बिकने वाले कोई ये कहे कि आधी किलो हाथी दे देना, आधी किलो खिलौना दे देना, तो दाम तो दिए जाएंगे चीनी के, परंतु उसको कहा जाएगा भाई इसमें एक हाथी डाल दे, इसमें एक मोर डाल दे, इसमें एक घोड़ा डाल दे। तो मृद गज ये है संप्रज्ञात समाधि, और मिट्टी मात्र ये है असंप्रज्ञात समाधि, जहां पर गज का भी बोध है और मिट्टी का भी बोध है, दोनों का एक साथ बोध है, उसको कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। तो जहां कुछ उपाधि का और तत्व का दोनों का मिश्रित बोध हो उसको संप्रज्ञात समाधि कहेंगे। और असंप्रज्ञात समाधि में भाई हमको तो आधी किलो चाहिए, अब चाहे तू इसमें टूटा हुआ हाथी डाल दे और टूटा हुआ घोड़ा डाल दे और कोई खिलौना टूट रहा है उसको भी डाल दे और कुछ चूरा है वो भी डाल दे, परंतु तोल के पूरा लेंगे आधी किलो, उसमें कोई कसर नहीं है। तो चीनी, जहां चीनी समझ करके कोई चीज को खरीदा जा रहा है उसका नाम है, वस्तु समझ करके कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है उसका नाम हुआ असंप्रज्ञात समाधि, और जहां उसके आकार को देख करके भी खरीदा जा रहा है उसका नाम हुआ संप्रज्ञात समाधि। तो मृदगज ये मिट्टी का हाथी, वहां मिट्टी का भी बोध है हाथी का भी बोध है, उसको कहेंगे संप्रज्ञात समाधि, जहां केवल तत्व का बोध हो कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही सब कुछ विद्यमान है, ये हो गई असंप्रज्ञात समाधि। तो जो व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में जो योगी विराजमान था और समाधि की स्थिति में तन्मात्रिक भानता जिसको प्राप्त हो रही थी, देह मात्र के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु का उसे स्मरण नहीं था, धारणा ध्यान समाधि ये एक ही स्थिति की तीन स्थिति हैं, जहां चित्त को किसी एक वस्तु से लगाया जाए उसका नाम है धारणा, चित्तस्य देशबंधः, जहां प्रत्येक तांगता ध्येय पदार्थ में एक तांगता हो उसका नाम है ध्यान, और जहां तन्मात्रिक भानता उसका नाम है समाधि। तो ध्येय पदार्थ में ही जिनका पूरा चित्र लग गया था, वो भी असंप्रज्ञात समाधि में जिनका चित्र लग गया था, ऐसे जनों को भी लीलयामदि मै लब्धेस्यो, कभी मैं लीला पूर्वक उनके सामने उपस्थित हो जाऊं तो बभुवो कंपनी तनु हूं, उनके अंग में भी कंप हो जाता है। माने श्री कृष्ण स्वरूप ऐसा चिन्मय है कि असंप्रज्ञात समाधि वालों के भीतर भी जाकर के उनको भी क्षोभ उत्पन्न कर सकता है। यदि कृष्ण स्वरूप मायक होता, विद्या के द्वारा बना होता, विद्या अविद्या अज्ञान की जो वृत्ति है उस विद्या के द्वारा बना होता और मायक होता, तो संप्रज्ञात समाधि में उसका प्रवेश नहीं हो सकता था, असंप्रज्ञात में प्रवेश नहीं हो सकता था। परंतु असंप्रज्ञात समाधि में भी श्री कृष्ण के चरणों की गंध जब नासिका में होकर के संकादकों की जाती है तो उनको भी वैकुंठ में क्षोभ हो जाता है। तस्य अरविंद नयने सपदारविंदो किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरण, स्वविवरण माने नासिका, उससे जब गंध अंदर गई तो संक्षोभम अक्षर जोशाम, जो अक्षर ब्रह्म में लीन थे उनको भी क्षोभ हो गया। इसका मतलब है कि भगवत प्रसादी गंध, भगवत प्रसादी रूप, भगवान का रूप, भगवत प्रसादी माला, कोई भी वस्तु प्रसाद, कोई भी वस्तु प्राकृत नहीं है, चिन्मय है, इसलिए उस चिन्मय ने समाधि की स्थिति में भी ज्ञानियों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। तो यहां पर वही कह रहे हैं के लीलिया मई लब्धेश्यो, जब लीला पूर्वक में उनके नाक में गया या उस योगी की असंप्रज्ञात समाधि में मैं गया, तब बभूव उत्कंपनी तनु, उसका जो तनु है शरीर वो उत्कंपनी, वह कंप से युक्त हो गया। तनु शब्द स्त्रीलिंग है संस्कृत में, इसलिए उत्कंपनी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा कि हाँ ये उत्कंपनी तनु। अब तो ये समा की स्थिति हुई, माने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले हैं उनकी स्थिति हुई। अब सांद्रा, कहीं रति जो है वो सांद्र भी होकर के, अधिक गहरी होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के भी वो रति विराजमान है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि सर्वा विद्या ध्वंसतो यह समन्ताप आविर्भूतो निर्वकल्पे समाधव जाते साक्षा यादवेंद्र यादवेंद्र सभिन्यान जाते साक्षात यादवेंद्र सभिन्दन मय्यानंद सांद्रताम कोट आसीत। कोई भक्त कह रहा है, कोई ज्ञानी कह रहा है कि सर्वा विद्या ध्वंसतो, जिस समय जितनी भी अविद्याएं हैं वे अविद्या मेरी ध्वंस हो गई। पहले निर्मल चित्त हुआ, निर्मल चित्त होने के बाद में ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का उदय होने पर ज्ञान के द्वारा जब सारी विद्याओं का ध्वंस हो गया, उस समय सर्वा विद्या ध्वंसता है, संपूर्ण अविद्या का ध्वंस हो गया, वो भी समन्ता पूरी तरह से हो गया। उस समय आविर्भूतो संपूर्ण रूप से अविद्या का ध्वंस हो गया। संपूर्ण होने का तात्पर्य क्या है? बड़ी देर में होगा संपूर्ण। पहले अधिकारी तो यथावत विधित सकल वेद वेदार्थो अस्मिन् जन्म जन्मांतर एवा नित्य निषिद्ध कर्मांतर, नित्य नैमित्त कर्मांतर त्याग पूर्वक साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता, जो साधन चतुष्टय संपन्न होकर के विराजमान हुआ वो पहले तो इतना साधन करे कि अस्मिन् जन्म जन्मांतर एवा काम निषिद्ध वर्जन प्रसन्न नित्य नैमित्त कर्मानुष्ठानतया नितांत निर्मल स्वांता है, साधन चतुष्टय संपन्ना, तब जाकर के तो वो प्रमाता बना, ज्ञान में उसका अधिकार हुआ, नहीं तो ज्ञान में अधिकार ही नहीं है। फिर ज्ञान में अधिकार होने के बाद में फिर उसने श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, तर्कपूर्वक मनन किया और निष्ठापूर्वक निधिध्यासन किया। श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान के तीन साधन, इन तीन साधनों को किया। जब निधिध्यासन माने किसी एक पदार्थ में ही सारे संदेहों को दूर करके, दिध्यासन माने बार बार एक वस्तु का ध्यान किया गया और वो एक में चित्त को लगाया गया, तो उसका नाम हुआ निधिध्यासन। उस निधिध्यासन में उसने, निधिध्यासन करने के लिए उसने अष्टांग योग को अपनाया। अभी सम्यक स्थिति नहीं हुई है, अभी तो सम्यक स्थिति बहुत दूर है। तो सर्वा विद्या ध्वंसता है यह समन्ता आविर्भूत, समन्त रूप में अब ब्रह्म का आशा अब नहीं हुआ, तब उसकी वो रूढ़ दशा में हुआ, रूढ़ दशा में समाधि में उसे कहीं रूढ़ दशा में ही, अभी रूढ़ दशा आई नहीं है, अरे अभी तो मैंने साधन अवस्था है, साधन अवस्था में आकर के गुरु ने उसको बताया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अभी भी ब्रह्म नहीं हुआ, अभी केवल किताबी खेल चल रहा है। फिर गुरुजी ने उसको उपदेश दिया, तत्त्वमसि तू ही ब्रह्म है, ईश्वर है, परंतु अभी भी त्वम बना हुआ है, तत्त्वम असि, अभी सम्यक निर्ध्यासन नहीं हुआ। तब श्री गुरुदेव ने, उसने जब तत्त्वमसि का पूरा विचार किया, ये महावाक्य उनका महावाक्य, उसका पूर्ण विचार किया, तब जाकर के उसके हृदय में अनुभव वाक्यार्थ आया, सो हम अहम ब्रह्मास्मि, परंतु अभी भी मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, अभी अहम रूपी उपाधि बनी हुई है। सो हम या अहम रूपी जो उपाधि है वो अहम रूपी उपाधि अभी बनी हुई है। जब ज्ञान ने अज्ञान को भी खाया और अपने अधिष्ठान को भी खाया, माने जिस चित्तवृत्ति में सोहम यह प्रवृत्ति आ रही थी, वो चित्तवृत्ति भी जब समाप्त हुई, तब जाकर के आत्मा परमात्मा में लीन हुई। क्योंकि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, सोहम ये एक वृत्ति है मन की, यह फल व्याप्त नहीं है, यहां पर फल नहीं है। तब ब्रह्म में जाकर के उसका साइज हुआ। तो सर्वा विद्या ध्वंस तो यह समन्तात् आविर्भूत, तब जाकर के जो ब्रह्म सुख उसको आविर्भूत हो रहा है और उसका साक्षात अनुभव कर रहा है। अभी तक जितनी भी स्थिति थी वे सब परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। और ज्ञान मार्ग में अपरोक्ष ज्ञान की कोई कीमत नहीं। हम सभी के लोग भी किताब पढ़ करके ये सारी बात कह रहे हैं, अपरोक्ष ज्ञान है, किताब से ज्ञान है, अनुभव तो नहीं है। तो अपरोक्ष ज्ञान की कीमत है, परोक्ष ज्ञान की कीमत नहीं है। जहां पुस्तक के द्वारा, गुरु के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त किया जा रहा है वो परोक्ष ज्ञान है। अभी बुद्धि वहां पर बीच में है, ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में ज्ञान का पर्दा कहीं जुड़ा हुआ है। जब ज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा तब जाकर के ज्ञाता ज्ञेय के साथ में मिलकर के एक होगा। और उस समय बुद्धि बीच में न रह करके वस्तु अपने स्वरूप का ही स्वरूपगत ज्ञान प्राप्त कराएगी। तो स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्वरूप ही अपने आप को कहीं स्फुरित कराएगा। वो स्वरूप ज्ञान तो होगा परंतु वहां पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं चिन्मय बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। प्राकृत बुद्धि भले समाप्त हो जाए परंतु वहां पर भी पार्षद बुद्धि, अपार्षद देव वहां पर है नहीं मोक्ष की स्थिति में। इसलिए स्वरूप ज्ञान की तो प्राप्ति है परंतु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति वहां पर भी नहीं है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, हाँ, स्वरूपानंद का अनुभव है, स्वरूपानंद का अनुभव है, परंतु स्वरूपानंद का अनुभव सम्यक अनुभव नहीं है, पूर्ण अनुभव नहीं है। ब्रह्म आरूढ़ नहीं है जीव, तो मन उनकी दृष्टि में ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मातिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। तो ब्रह्म में जो ब्रह्मानुभूति मात्र रह जाएगी। तो ब्रह्मानुभूति का तात्पर्य है कि उपाधि समाप्त हुआ और केवल ज्ञान का अंतिम जो स्वरूप है वो रहा, उसको अनुभूति कहेंगे। जैसे अग्नि प्रज्वलित की, उसके ऊपर बटलोई चढ़ाई, उसमें पानी डाला, उसमें चावल डाले, चावल सीज गए, देख लिया, तब पूरी बटलोई को उतार करके नीचे रखा, तो अग्नि जलाने से लेकर के पाक तक की जितनी भी रचना है उसको कहेंगे पाचन। और बटलोई नीचे उठा करके रख ली तो उसको कहा जाएगा पक्ति। उस पक्ति की जब स्थिति आ गई, न बटलोई की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न चिमटे की जरूरत है, न कुकर की जरूरत है। उस समय चावल में अपने आप ही पके हुए गुण की प्राप्ति हो गई, वो चावल में पक्ति रह गई, तो पक्ति मात्र रह गई। ऐसे ही ब्रह्म मात्र उस समय रह जाएगा, उस समय मैं भी हट जाएगा, साधन भी हट जाएगा, और केवल जो ब्रह्म मात्र है वो ब्रह्म मात्र ही रह जाएगा। तो ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान नहीं कहा, ज्ञप्ति, ज्ञान का भी जो सिद्ध स्वरूप है वो ज्ञप्ति है, तो ज्ञप्ति मात्र उस समय रह जाएगा मोक्ष की स्थिति में। असमंतात आविर्भूतः, समंत समस्त रूप में जहाँ ब्रह्म का समाधि में कहीं आविर्भाव हो गया, अभी भी पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, समाधि निर्विकल्प समाधि लगने पर भी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि उपाधि का बाध तो हुआ है परंतु लय नहीं हुआ है, मरेगा अभी भी। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों को ग्रहण करने वाला है, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का बाध हो रहा है, परंतु मन उस समय जागृत है, मन विषयों को ग्रहण कर रहा है, स्थूल शरीर का केवल बाध मात्र हुआ है, स्थूल शरीर पलंग के ऊपर सो रहा है, श्वास चल रही है, परंतु स्थूल शरीर ने अपनी सारी क्षमताओं को उस समय मन को समर्पित कर दिया है, और मन उस समय मैं राजा हूं और मैंने आदेश दिया कि उस जगह को जीत लो और वो मेरा महल बन गया और फिर वहां पर मैं प्रवेश कर रहा हूं, सपना देखा जा रहा है, तो वहां मन विषयों को ग्रहण कर रहा है, स्थूल शरीर ग्रहण नहीं कर रहा है, परंतु सूक्ष्म शरीर मन को ग्रहण कर रहा है, स्थूल शरीर का हो गया बाध, सूक्ष्म शरीर मन को ग्रहण करते हुए विद्यमान है। सुषुप्ति में स्थूल शरीर भी समाप्त हो गया, का भी बाध हो गया, लय नहीं, बाध हुआ है, अभी सांस चल रही है, हाँ हाँ रक्त दौड़ रहा है शरीर के भीतर सुषुप्ति की स्थिति में भी, तो स्थूल शरीर का भी बाध हो गया, सूक्ष्म शरीर का भी बाध हो गया, मन भी उस समय काम नहीं कर रहा है, और मन की बात तो जाने दो, मन के बहुत आगे जाकर के जो कार्य कोटि का अहम था वो अहम भी सो गया, अहम इति च प्रसुप्ते, अहम भी काम नहीं कर रहा है कि मैं ब्राह्मण था, मैं गोरा था, मैं इतने वर्ष की मेरी उम्र थी, ये सब भूल गया, मुझे इतनी विद्या थी, मेरे पास में ये धन था, सब भूल गया है, तो कार्य कोटि का जो अहम है वो भी उस समय समाप्त हो गया, और ये सारी वस्तुएं सुषुप्ति में प्राणापन्न होकर के विराजमान हुई, पंच प्राण जो हैं वो पंच प्राण चल रहे हैं, तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अहंकार ये सब के सब प्राणों में समाहित हो गए, प्राणों में मर्ज हो गए सुषुप्ति में, और प्राणों में मर्ज होकर के विराजमान है, उस समय जो स्थूल शरीर है उसकी निवृत्ति तो हो गई है, माने स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों की निवृत्ति तो हो गई है, परंतु कारण शरीर का केवल बाध हुआ है, कारण शरीर का लय नहीं हुआ है, अज्ञान का अभी लय नहीं हुआ है सुषुप्ति में भी, और हम जब सोए थे तब ये विचार करके सोए थे कि मैं जग जाऊं, मैं सोता रहा हूं। ये विचार करके कोई नहीं सोता है, सोता के सोता रह जाओ, ऐसा ऐसा विचार करके कोई नहीं सोता है, जागने की इच्छा लेकर के ही हम सोए थे, और मैं शरीर हूं ये इस अज्ञान को लेकर के ही सोए थे, ये अज्ञान का बाध हुआ है, लय नहीं हुआ है। प्रलय की अवस्था में भी कारण शरीर का बाध है, लय नहीं है, इसलिए मृत्यु और प्रलय ये भी मोक्ष नहीं है, मोक्ष अलग चीज है, प्रलय या मृत्यु ये दोनों अलग चीज है, मृत्यु तो एक देह को त्याग करके दूसरे देह में जाना, और प्रलय जो है वो सारी सृष्टि जो क्रिएशन है वो पोस्टपोन मात्र हुई है, दोबारा फिर से आ जाएगी, वो केवल उसकी वो केवल उसको कहीं टाला गया है, पोस्टपोन मात्र हुई है, उसकी समाप्ति नहीं हुई है, जो सूक्ष्म स्थूल और कारण इन तीनों शरीरों की निवृत्ति यदि होगी, इनका जब लय होगा तब जाकर के मोक्ष होगा, तो मोक्ष तो बहुत आगे की चीज है, माने स्थूल सूक्ष्म सुषुप्ति मृत्यु प्रलय इसके बाद में जाकर के जब कारण शरीर का नाश हो जाएगा कि मैं अलग हूं प्रकृति अलग है, ये विचार जब हो जाएगा तब जाकर के किसी व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त होगा। अब मोक्ष हुआ अभी भी अधूरे ठंडन पाल, वहां पर हमारे पास में कोई ग्राहक सामग्री नहीं है, ज्योति रूप में ब्रह्म में स्थित हैं, ब्रह्म में सायुज तो उसको सायुज कह दिया गया, तत्वतः पूर्ण सायुज है नहीं, ब्रह्म में ज्योति रूप में स्थित हैं, जैसे चांदी की थाली में कोई सितारा रखा हुआ है, वो सितारा चांदी नहीं बना, थाली नहीं बना, थाली में स्थित मात्र है। जैसे पुरम प्रवेशति, किसी व्यक्ति ने पुर में प्रवेश किया तो पुर में प्रवेश करने से उसकी एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं हुई है, उसकी आइडेंटिटी समाप्त हुई है, पहचान समाप्त हुई है, उसका स्वरूप समाप्त नहीं हुआ है। पुर में वो दिख नहीं रहा है, भीड़ में ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं, वो व्यक्ति दिख नहीं रहा है, परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है, वो कहीं विद्यमान है। ऐसे मोक्ष की स्थिति में भी शुद्ध जीव कहीं विद्यमान है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है। जैसे समुद्र में कोई तिनका गिरा दिख नहीं रहा है, कभी दिख भी सकता है कभी नहीं भी दिख सकता है, लहर में कहां गया ये पता नहीं लग रहा है, तो उसकी स्वरूप हानि नहीं है मोक्ष में भी, परंतु उसकी पहचान की हानि है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो खो गई है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं खोई है, एग्जिस्टेंस उसकी बनी हुई है। अब वो जो जीव है, वो जीव कहीं यदि भगवत कृपा से, योग माया की कृपा से उसको अब पार्षद स्वरूप यदि दे दिया जाए, तो पार्षद स्वरूप दे देने पर फिर अब उसको चिन्मय बुद्धि मिल गई। जब चिन्मय बुद्धि मिल जाएगी तो उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। स्वरूप आनंद की प्राप्ति, सम्यक आनंद की प्राप्ति नहीं थी, स्वरूप आनंद की प्राप्ति तो हो गई, स्वरूप का आनंद तो है, परंतु स्वरूप आनंद से काम नहीं चलेगा, जो प्रकट आनंद है उस प्रकट आनंद से ही काम चलता है। जैसे पंच महाभूत सब में है, इस पेपर वेट में भी पंच महाभूत है, अग्नि है, परंतु इसके ऊपर 1000 वर्ष तक यदि प्रेशर कुकर रखा जाए तब भी दाल गलेगी नहीं, स्वरूप अग्नि तो है प्रकट अग्नि नहीं है। तो प्रकट अग्नि को प्राप्त करने के लिए या तो स्थूल देह चाहिए, हर मास का यह देह चाहिए पंच महाभूत का, या फिर चिन्मय देह चाहिए। जब चिन्मय देह मिल गया तो वो चिन्मय देह एक स्थाई देह हो गया, और उस स्थाई देह को प्राप्त करके फिर ज्ञानी ब्रह्म का पूर्णतः, उस ब्रह्म के माधुर्य का पूर्ण आस्वादन प्राप्त करेगा। सम्यक आस्वादन नहीं है ब्रह्म सुख, सम्यक आस्वाद नहीं है, भक्ति सुख ही सम्यक आस्वाद रूप है। उस भक्ति सुख को वह जीव सम्यक आस्वाद के रूप में प्राप्त करेगा। तो समाधव योगिनस तस्मिन असंप्रज्ञात नामनि लीलामरी लब्धे पी। जब मुझे लीला पूर्वक भगवान ने लीला करके योग माया के द्वारा जब मुझे पार्षद देह प्राप्त कर लिया, और भगवान ने लीला पूर्वक अपना देह कहीं असंप्रज्ञात समाधि में भी दिखाया, तब जाकर के मैं यद्यपि ज्ञानी था, अपने देह से मैंने अपने आप को देह का बाध हो गया, अभी लय नहीं हुआ है समाधि में, देह का बाध मात्र हुआ है, परंतु बाध मात्र होने पर भी मुझे बभूबोध कंपनी तनु हूं, मेरा शरीर उत्कंप से युक्त होकर के विराजमान हुआ। इसका मतलब है कि जो भगवत स्वरूप है वह भगवत स्वरूप जरूर ही इतना चिन्मय है कि वह असंप्रज्ञात समाधि में भी प्रवेश करके रोमांचित कर सकता है उस शरीर को, जो शरीर का बाध मात्र हुआ था, अभी स्थिति तो थी उसका लय तो हुआ नहीं है, बाध मात्र हुआ है, ऐसे शरीर में भी योगी के उत्कंप उनकी प्राप्ति हो गई, बभूबोध कंपनी तन। अब भक्ति सांद्र होकर के विराजमान हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। ये पहले समा की स्थिति थी कि समाधि की स्थिति में, समा माने समाधि वही जहां पर तन्मात्रिक भानता की जो स्थिति है वो स्थिति थी। अब उससे भी बढ़कर के और शांत सर्व विद्या ध्वंस तो या समंता आविर्भूतो निर्विकल्पे समाधौ जाते साक्षात यादवेंद्रे च भिन्नन मई आनंद सांद्रता कोटि धासित। पहले मेरी जितनी भी अविद्या हैं उन अविद्याओं का जब ध्वंस हुआ तो अविद्याओं का ध्वंस होने पर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन पांचों क्लेशों का ध्वंस होने पर आविर्भूतो निर्विकल्पे समाधौ मैं उपाधि से रहित सच्चित आनंद सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र हो करके विराजमान हूं। और वो ब्रह्म भी कहीं व्यक्ति मात्र हो करके विराजमान हैं, वह स्थिति मात्र हो करके विराजमान है, सत्मात्र सन्मात्र हो करके विराजमान है, चिन्मात्र हो करके, चिन्मात्र का तात्पर्य है ज्ञान, मात्र का तात्पर्य है व्यक्ति, चिन्मात्र का तात्पर्य है स्थिति, और ज्ञान मात्र का तात्पर्य है, और व्यक्ति का मतलब है अनुभूति। तो जब अनुभूति व्यक्ति और सिद्धि स्थिति इतनी मात्र होकर के जो ब्रह्म रह गया था, माने आग जलाने से लेकर के और पूरी की पूरी पाक रचना हो जाने के बाद में जो सिद्धि थी वो सिद्धि उस चावल में आज अपने आप में ही आ गई। ऐसी सिद्धि की स्वरूप में जब वो जीव विराजमान था, ब्रह्म मात्र होकर के जब अपना अनुभव कर रहा था, ऐसी निर्विकल्प समाधि में भी जाते साक्षात यादवेंद्रे च भिन्नन, जब एकाएक श्री यादवेंद्र कहीं किसी भक्त की कृपा के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में भी मेरे हृदय में बिंदन प्राप्त हो गए, तब मैयानंद मुझे दो आनंदों का कंपैरिजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक बार मैंने ब्रह्म का आनंद कर रहा था और अब ये कृष्ण आ गए, इनका आनंद है। तो उस समय दो आनंदों का तुलनात्मक जो अध्ययन है उसको करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जाते मई जब भगवान मेरे हृदय में वे साक्षात यादवेंद्र प्रकट हो गए, तब आनंद सांद्रता कोट धासित मैं ये पहचान गया कि पहले निर्विकल्प समाधि में जो व्यक्ति मात्र था, आनंद की अनुभूति मात्र था, आनंदानुभूति मात्र, ब्रह्मानुभूति मात्र, तो ब्रह्म अलग वस्तु है और ब्रह्मानंद अलग वस्तु है और ब्रह्म की आनंद की अनुभूति अलग वस्तु है। तो जहां अनुभूति मात्र जो थी, जिसमें ज्ञाता भी ज्ञाता और गे ज्ञाता और गे इनके बीच से ज्ञान का पर्दा जब हट गया था, तो जहां अनुभूति मात्र रह गई थी, जब तक बीच में पर्दा रहेगा, उपाधि रहेगी, बुद्धि रहेगी, तब तक गे रूप में तो वो दिखेगा, अनुभूति रूप में नहीं दिखेगा। तो जब अनुभूति मात्र रह गई उस समय, उस अनुभूति में, और आज कृष्ण का जो उस अनुभूति में भी प्रवेश कर लिया कृष्ण ने, तो उन कृष्ण की मधुरता में जो आनंद था वह कोटधासी, पहले आनंद से ये कृष्ण का आनंद तो करोड़ गुना अधिक हो गया। ये शांतरति जो है ये सांद्र होकर के विराजमान, समा में एक सामान्य ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म रूप में स्थिति, और सांद्रा में ब्रह्म का कहीं जो सम्यक आनंद, एक असम्यक आनंद था और एक सम्यक आनंद, तो परफेक्ट जो आनंद है उस परफेक्ट आनंद का मैं अनुभव करते हुए यहां विराजमान हुआ। तभी वो रस में, तभी उसे रस की कह सकते हैं। हाँ वो असम्यक असम्यक जो वो परंतु वो असम्यक कोई माप ये मान लेगा यही सबसे बड़ा है। ऐसा है कि ये जिसको दूसरी चीज का अनुभव नहीं हुआ है वो तब तक तो यही मानेगा कि यही सबसे बड़ी चीज है। तो शुरू शुरू में तो वो यही मानता है कि जो ब्रह्मानंद है विषयानंद को उसने सम्यक नहीं माना, विषयानंद से हट करके उसने आत्मानंद को प्राप्त किया वो भी सम्यक नहीं था। जब ब्रह्म में लीन हो गया विभू में लीन हुआ तो उसकी वहां तक पहुंचा है तो वो ये समझ रहा है कि मेरा डेस्टिनेशन यहीं तक है, यहीं पर मेरा मेरी स्थिति समाप्त हो गई। तो वो असम्यक उसका वो मान तो रहा है अपने आप को सम्यक परंतु अभी असम्यक नहीं अभी बाकी है। फिर आगे जब श्री योगमाया की कृपा से उसको श्रीमद गुरुदेव के द्वारा सिद्ध स्वरूप की कहीं स्थापना और सिद्ध स्वरूप की कहीं प्रामाणिकता उसमें स्थापित कर दी जाएगी, उस प्रामाणिकता को प्राप्त करके अब उस स्वरूप में जब वह कृष्ण का अनुभव करेगा तो उसे पूर्णता की सम्यक प्राप्ति होगी, ये सम्यक स्थिति की प्राप्ति। ये अब शांतो द्विधैव पारोक्ष साक्षात्कार विभेदतः। अब ये शांत रस जो है ये दो प्रकार से है, कहीं परोक्ष के रूप में और कहीं साक्षात्कार के रूप में, माने अपरोक्ष जो अनुभूति है उसको ही वेदांत में सबसे बड़े माना गया। परोक्ष अनुभूति तो ठीक है, माने कोई किताब पढ़ ले चार किताब पढ़ ले उसके द्वारा आपने अपनी पंडिताई झाड़ता रहे उससे क्या होता है, तो उसका कितना अपना अनुभव है ये वस्तु प्रधान है। तो यहां पर कह रहे हैं शांतो द्विधैव, शांत जो है शांत रस वह दो प्रकार का होता है, एक पारोक्ष और एक साक्षात्कार भेद से। अब पारोक्ष का वर्णन करते हैं, प्रयास यति महत्तपः सफलताम किमष्टांग काम मुनीश्वर पुरातनी परम योग चर्याम प्यसौ नराकृत बराम्बुद्युत हरम परम ब्रह्म में विलोचन चमत्कृतिम कथय किंतु निर्मात्स्यति। कोई मुनि कह रहा है मुनीश्वर बताइए सुसही कि वो कोई मुनीश्वर अपने गुरु से पूछ रहा है, दक्षिणामूर्ति जो गुरु हैं श्रीमद गुरु ज्ञान मार्ग के उन किसी दक्षिणामूर्ति गुरु से पूछ रहा है। दक्षिणामूर्ति गुरु का जो स्वरूप वर्णन किया गया वो भी उनका दाहिनी ओर मुख है दक्षिणामूर्ति होकर, असल दक्षिणा का मतलब कृपा दोनों ही, तो गुरु को दक्षिणामूर्ति कहा गया, दक्षिणामूर्ति नमः ऐसा कहकर के उनकी वंदना की गई। और दक्षिणामूर्ति का तात्पर्य है कि कृपा की मूर्ति है अथवा सदा शिष्य के ऊपर दक्षिणता का जो भाव है अनुकूलता का भाव वो ही रखने वाले हैं। तो ज्ञान गुरु को विशेष रूप से दक्षिणामूर्ति, सभी गुरु दक्षिणामूर्ति है। हाँ शिव जी का नाम दक्षिणामूर्ति, वो शिव जी तो परम गुरु हैं, परम गुरु हाँ वो तो परंतु श्री गुरुदेव को दक्षिणामूर्ति नमः कहकर के गुरुदेव की वंदना कहीं की गई कि जो अज्ञान को दूर करने वाले हैं ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं उसकी कृपा के द्वारा उसका अनुभव कराने वाले हैं, ऐसे जो दक्षिणामूर्ति हैं श्री ब्रह्म ही दक्षिणामूर्ति गुरु के रूप में पधारे हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये तो जो दक्षिणामूर्ति हैं उनसे पूछ रहा है कि गुरु जी प्रयास यति महत्तमः, क्या मैं जो महत्तपः मैं जो तप कर रहा हूं वो क्या शांत होगा, सफलताम किमष्टांग का मेरी आठ अंगों वाली जो योगचर्या है पुरातनी परम योगचर्या, पुरानी मेरी जो योगचर्या है अष्टांग योग की वो अष्टांग योग की चर्या भी क्या सफलता को प्राप्त होगी। अपि असौ मैं जो अष्टांग योग की आचर्या कर रहा हूं क्या ये कभी सफलता को प्राप्त होगी? नराग करते बराम बोधा द्युत धर्म परम ब्रह्म में ये मेरी कब अष्टांग योग चर्चा सफल होगी? उस समय वो कह रहा है कि केवल ब्रह्म की अनुभूति मात्र हो जाना, ज्ञप्ति मात्र को प्राप्त कर लेना, ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकता है। मैंने अभी ये सुना है कि नराकृति बरामबुद नई आकृति धारण किए हुए, नराकृति को धारण किए हुए, नए मेघ के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसा परब्रह्म क्या मेरे आंखों को चमत्कृति प्रदान करेगा? कब वो अवसर होगा जबकि मैं श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में देखूंगा और ये कहूंगा कि कृष्णात् परम के तत्व महम न जाने, वे पर तत्व हैं, तब जाकर के मेरी ज्ञानचर्या परम सिद्धि को प्राप्त होगी। तो चमत्कृति विलोचन चमत्कृति में कथा है, किंतु निर्मास्यति, कब श्री कृष्ण का वह रूप मेरे हृदय में परम चमत्कृति को निर्माण करेगा? निर्मास्यति, कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे और मुझे परम चमत्कार की प्राप्ति होगी। दोबारा प्रयास्यति महत्तमा, मैंने जो तप किया है वह सफलतां प्रयास्यति, क्या सफल होगा? फिर किम अष्टांगे का परम योगचर्यापि असौ, मैं जो अष्टांग योगचर्या कर रहा हूँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन आठ अंगों का जो मैं पालन कर रहा हूँ, मेरी ये पुरानी योगचर्या क्या सफलता को प्रयास्यति प्राप्त होगी? वहां पर भी मुझे संतोष नहीं है, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ? नराकृत बरामबुद द्युत धर्म परम ब्रह्म में, जब वह परम ब्रह्म नराकृति रूप में मेरे सामने प्रकट होगा, निर्विशेष रूप में नहीं बल्कि विशेष रूप में जब वो मेरे सामने प्रकट होगा, तब मुझे अत्यंत अत्यंत चमत्कार की प्राप्ति होगी। अथवा क्षेत्रे कुरौ किमप सूर्य करोपरागे सांद्रम महापथि विलोचनयोर यदासी तन नीरदाद्युति जयी स्मर दुस्सुकम में प्रत्यगात में न प्रत्यगात्मन मनो गमते पुरे वो। कोई योगी कह रहा है कि संयोग से मुझे पता नहीं था, मैं तो अपनी योगचर्या के किसी के कहने से जब सूर्य ग्रहण हुआ उस समय मैं कुरुक्षेत्र चला गया तीर्थ यात्रा करते हुए, वैसे ही पहुंच गया, मुझे पता नहीं है कि वहां पर कुरुक्षेत्र में क्या, मैं तो सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए मैं वहां पर चला गया। तो क्षेत्र करो कुरुक्षेत्र में किमप सूर्य करो पर आगे, सूर्य ग्रहण जिस समय पड़ रहा था उस समय मैं तो सूर्य स्नान करने के लिए वहां गया, क्योंकि एक ज्ञानी गुरु ने मुझे ये बताया था, मेरे गुरु ने ये बताया कि भले योग की प्राप्ति हो जाए परंतु व्यक्ति को कर्म मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का ये उपदेश मुझे प्रदान किया कि सिद्धि हो जाने पर भी कर्म योग का त्याग नहीं करना चाहिए, जो संन्यास है उसकी अपेक्षा योग श्रेष्ठ है। एक प्रश्न था कि योग बड़ा है कि संन्यास बड़ा है, तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश यही दिया कि नहीं, जो संन्यास है वो बड़ा नहीं है, योग ही बड़ा है, क्योंकि माया बड़ी बलवती है, एक बार माया से निवृत्ति हो जाने पर फिर से वो घेर सकती है, इसलिए व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी कर्म योग का त्याग नहीं करना चाहिए। और शास्त्रीय जो नियम है उन शास्त्रीय नियमों का वर्ण आश्रम धर्म और जो भी नियम मैंने बताए हैं उन नियमों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए शिष्ट जनों में ये देखने को मिलता है कि वे भले श्रीमद् बल्लभाचार्य आचार्यों में ये देखने को मिलता है कि भले वे परम भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त किए हुए हैं, परंतु फिर भी अपने आश्रम के अनुसार आचरण वे करते हैं और त्रिकाल संध्या इत्यादि का वे आचरण करते हुए विराजमान होते हैं। भले उनकी संध्या में निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा श्री कृष्ण चरणारविंद में जुड़ चुकी है, परंतु फिर भी वे संध्या वंदन दान यज्ञ तप व्रत ये सब जो वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल थे उनको उस समय भी वे करते रहते हैं, परंतु इससे उनका भजन बाधित नहीं होता है, क्योंकि भगवत गीता में ही ठाकुर ने ये कहा, ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि अश्रद्धया हुतम जप्ताम, अश्रद्धा पूर्वक जहां निष्ठा नहीं है परंतु शास्त्र की आज्ञा मान करके उसका पालन किया जा रहा है तो वो अन्य आश्रय नहीं होगा। इसलिए सूर्य को भी अर्घ प्रदान किया जा रहा है, आसक्त ने ऐसा वर्तमान निवेशन कहकर के सूर्य का उपस्थान भी किया जा रहा है प्रातः संध्या में, इमं मे वर्ण श्रुधि हवम कहकर के वरुण देवता की भी वंदना की जा रही है, और संध्याई नमः सावित्री नमः गायत्री नमः सरस्वती नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः भी प्रणाम किया जाता है, मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः कामोकार्षिन मन्यो आकार्षिन कि हमारी कामनाओं को पूरा करने वाला और हमारे मन्यु माने क्रोध उनको हमारे ऊपर न करने वाले श्री रुद्र को भी प्रणाम किया जा रहा है और उनको भी वंदना की जा रही है, सबकी वंदना की जा रही है संध्या में, सब घालमेल सब खिचड़ी है, सबकी वंदना की जा रही है, परंतु उनमें निष्ठा नहीं है, उस वैष्णव की वहां पर पूरी निष्ठा नहीं है, उसकी निष्ठा ठाकुर में है, इसलिए मेरे पास में कहीं माया का जो मेल घट गया है वो दोबारा नहीं आ जाए, इसलिए वह कर्म करता है। भाई अच्छी तरह से साबुन से नहा करके बिल्कुल नए बिस्तर के ऊपर हम सोए, फिर सोए नहाने की क्या जरूरत है जी, सुबह क्यों नहाते हैं, कहीं बाहर तो गए नहीं, हमारा कमरा पूरा सैनिटाइज्ड है, फिर हम क्यों नहा रहे हैं, कहीं बाहर गए नहीं, किसी से छुए नहीं है, परंतु नहीं नहाना पड़ेगा, क्योंकि भले बाहर से कहीं नहीं छिपे हुए कोई कीटाणु अभी भी कहीं उदय हो सकते हैं, भीतर से भी कहीं पसीना निकल सकता है, भीतर जो द्वेष जो दुर्गुण भरे हुए थे जो दोष भरे हुए थे वे भी कहीं बाहर आ सकते हैं, इसलिए साधक जहां कर्म मार्ग का त्याग नहीं करता है वो अच्छी तरह जानता है, नाम में उसकी पूरी निष्ठा है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा कि भगवान नाम बाह्य आभ्यंतर शुचि करता है, परंतु फिर भी वो नहाता है, मंदिर में घुसेगा कीर्तन करने के लिए बैठेगा तो स्नान करेगा ही करेगा, वो अपवित्र अवस्था में नहीं जाएगा, ये नहीं है कि उसमें उसकी नाम में निष्ठा नहीं है, नाम में निष्ठा है फिर भी वो जैसे करता है। इसी प्रकार जो कर्म है उन कर्म का संन्यास करना अच्छी बात नहीं है, कर्म योग का पालन करना ही कहीं अच्छी बात है, और समाधि की माने सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर लेने पर भी जब तक यथावस्थित शरीर है तब तक कहीं ना कहीं शास्त्रीय विधि और कर्म का पालन साधक को करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि मेरा कुरुक्षेत्र उस समय वो यो योगी था वह कुरुक्षेत्र में पधारा, कुरुक्षेत्र में गया और कुरुक्षेत्र में जाकर के कुरुक्षेत्र किमप सूर्यों पर आगे सूर्योपराग के समय सांद्र महापति विलोकनियोर यदासी मैंने कोई सांद्र महा देखा, महा माने तेज देखा, एकाएक वहां पर कुरुक्षेत्र में मुझे एक तेज दिख गया मूर्तिमान, कोई गौर कांत श्याम कांति का कोई तेज है, ऐसे तेज को मैंने वहां पर देखा, तो कोई अपूर्व तेज को देखा, तेज का तात्पर्य है वही, यहाँ पर कोई चीज वर्णन नहीं की जाती है, वहां पर परोक्ष के माध्यम से वर्णन किया जाता है, एक प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए कहा, अजी साहब एक तेज दिख गया वहां पर, वो श्री कृष्ण स्वरूप जो तेज है वो मुझे दिख गया, विलोचने और यदासी तब नीरलब ज्योति, वो नीले अंग कांति वाली था, बाला था, स्मरत उत्सुकम में, और उस तेज का जब से मैंने दर्शन किया तब से साहब मेरी तो पूरी दिशा ही बदल गई, कहां तो मैं ब्रह्म ज्ञान में लीन था और कहां उस नील तेज का दर्शन करके स्मरत उत्सुकम में मेरा मन अब अत्यंत अत्यंत उसका ही बार बार दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रहा है, और प्रत्येगात्मने मनो न गमते पुरे वो, अब जाने प्रत्येगात्मा में ब्रह्म में मेरा मन क्यों नहीं लगता है पहले की तरह से। प्रत्येगात्मा माने जो भीतर की आत्मा है, उस भीतर की आत्मा मूल रूप जो वस्तु है उसमें मेरा नहीं लगता है। दो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, एक पराक एक प्रत्यक, तो रहपर को एक रहपर को हटाया, फिर दूसरे रहपर को हटाया, फिर तीसरे रहपर को हटाया, चौथे रहपर को हटाया, अंत में जाकर के हीरा निकलेगा किसी पैकिंग में, गिफ्ट पैक में से, तो सारे रैपरों को हटाते हुए जब चले जाएंगे तब जाकर के हीरा जो गिफ्ट है वो जैसे निकलेगी। ऐसे ही कहीं स्थूल शरीर को हटाया, सूक्ष्म शरीर को हटाया, कारण शरीर को हटाया, तब जाकर के जीवात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का, प्रत्यगात्म स्वरूप का कहीं दर्शन होगा। पराग वस्तुओं को हटा करके प्रत्यक जो आत्मा है, प्रत्यगात्मा, उस प्रत्यगात्मा का दर्शन किया, तो अब उस प्रत्यगात्मा में भी मेरा मन नहीं लगता है जब से उस नीरद द्युति मेघ द्युति उस शाम का दर्शन किया है, तब से अन्यत्र कहीं चित्त नहीं लगता है। यह हुआ परोक्ष, इस समय कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहा है, अब स्मृति मात्र कर रहा है कि वहां पर गया था तब वो मेघ श्याम द्युति दिखी, उसका दर्शन करने के बाद में अब कहीं मेरा चित्त नहीं लग रहा है। अब साक्षात्कार की वर्णन करें कि जहां साक्षात दिख रहा है, परमात्म तयात मेदोरात बत साक्षात करणात करण मोदतः भवन अधिकम प्रयोजनम कसरत ब्रह्म विदोपि विद्यते। भगवान का साक्षात्कार करते हुए वो ज्ञानी कह रहा है कि परमात्म तया अति मेदोरात, आप परमात्मा थे, परम सुंदर थे, परमात्मा को परम सुंदर, मेदुर माने सुंदर कहा गया है, अति मेदुरात, परंतु उस परमात्मा रूप में जो पदार्थ था अत्यंत अत्यंत सुंदर और मोहक, उसकी भी अपेक्षा साक्षात्करण मोदतः, उस परमात्मा तत्व के साक्षात होने पर भी उसकी तुलना में भगवन अधिकम प्रयोजनम, अब आपका जब दर्शन कर रहा हूं, आप परमात्मा तत्व से भी अधिक सुंदर होकर के विराजमान हैं, ऐसे आपका दर्शन करके अधिकम प्रयोजनम कसरत ब्रह्म विदोपि विद्यते, किसी ब्रह्म वेत्ता को भी इससे बढ़कर के और कौन सा प्रयोजन अब बाकी रह गया। तो आपके रूप का जब दर्शन किया तो अन्य कोई प्रयोजन बाकी नहीं रह सकता है, कौन सा प्रयोजन रह गया, इसका तात्पर्य अब कोई प्रयोजन इस रूप का दर्शन करके अब कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रहा है। दोबारा सुन लें, परमात्मतया मुझे परमात्मा का जो अनुभव हुआ उससे भी अति मेदुरात अत्यंत सुंदर, मेदुर माने आकर्षक, कोई स्वरूप मैंने देखा, उसका साक्षात्करण मोदता है, उसका मैं दर्शन कर रहा हूं इस समय, ऐसे आपका दर्शन करके भगवान अधिकम प्रयोजनम, इस रूप के दर्शन से बढ़कर के और क्या प्रयोजन हो सकता है। कसरत ब्रह्म विदोप विद्यते, एक ब्रह्म वेत्ता उसको भी इस रूप दर्शन से बढ़कर के और कौन सा प्रयोजन कहीं प्राप्त किया जा सकता है। अथवा कह रहे हैं कि दुष्ट कंबपति स्वनैर भूमि लुठत चीरांचल संचल मूर्धा रुद्ध दृगश्रुभे पुलकितो द्रागेव लीनभृतः अक्षरो अंजन मंजन त्विष पर ब्रह्मण्य वाप्ते मुदा मुद्रा भी प्रकटी करो त्यतिमतिम योगी स्वरूपा स्थितौ के हिष्टकम्बपति स्वनय। एक योगी जो स्वरूप में स्थित था, एक योगी जो कि आत्मस्वरूप को पहचान रहा है और अपना भी वो आत्मा स्वरूप भी जिसमें स्थित है उस परमात्मा को भी पहचान रहा है, तो आत्मस्वरूप में जो योगी स्थित हो गया है वह श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको प्राप्त करके वह भी मोहित हो रहा है। हृष्टक कम्बपति स्वनई, श्री कृष्ण के कम्बपति माने शंख राज, कम्ब माने शंख माने श्रेष्ठ शंख, पांचजन्य शंख, उससे हृष्ट माने प्रसन्न होकर के ये क्या हो गया इस योगी को कि शंखनाद इसने कृष्ण का सुना और कृष्ण के श्री कृष्ण के शंखनाद को सुनकर के लुठत चीरांचल संचलत, ये इसका जो योग पट्ट है वह खुल गया है और वो पृथ्वी के ऊपर लुढ़क रहा है। लुठत चीरांचल, इसका जो चीरांचल है वो चीरांचल कहीं लुढ़क रहा है। तो जब इसने लिंग संन्यास धारण किया था, संन्यास दो प्रकार का, एक है विद्वत संन्यास और एक है लिंग संन्यास। विद्वत संन्यास का तात्पर्य है सभी को धारण करना चाहिए विद्वत संन्यास, कि ये शेर शरीर मैं नहीं हूं, शरीर अलग वस्तु है मैं अलग वस्तु हूं, इसका नाम है विद्वत संन्यास। विद्वत विद्वत संन्यास के उपाधि से आत्मा भिन्न है, ये विद्वत संन्यास हुआ। लिंग संन्यास का तात्पर्य है कि वह कहीं चिन्हों को भी धारण करके विराजमान है, त्रिदंड को धारण करके कायिक वाचिक मानसिक जो चंचलता रूपी पशु है उसको बांधने के लिए मैंने ये दंड धारण किया है, योग जो है उनको धारण करने के लिए मैंने योगपट धारण किया है, तो ऐसे मैं संसार से अब अलग हूं, इसलिए कहीं ब्रह्म में ही मैं अब अवस्थित होऊंगा, ये विचार करके उसने जो रक्त वस्त्र है भगवा कपड़ा, वो भगवा भगवा रंग का वस्त्र उसने धारण किया हुआ है, वो अब कहीं मैं विषयों की ओर आसक्त नहीं होऊंगा। कभी कोई योगी जटा भी धारण कर सकता है, वो जटा धारण करके, वो अघारी धारण करके कि बैठने में सुविधा हो, इसके लिए सहारे के लिए वो अघारी धारण करके भी कहीं विराजमान है। वह अंजलि पात्र करपात्री बनना चाहता है, परंतु कहीं उसके लिए भी आवश्यक है तो वह दंड केवल कमंडल को मात्र धारण करके विराजमान है। तो हृष्टक कम्बपति ऐसा जो लिंग संन्यास धारण किए हुए योगी था, विद्वत संन्यास तो उसमें था ही, विद्वत संन्यास तो सब में हो सकता है, परंतु जो विद्वत संन्यास की ही पराकाष्ठा में लिंग संन्यास धारण करके जो विराजमान है हृष्टक कम्बपति है स्वनिर् भूमि लुठत, वह आज कम्बपति के स्वन माने आवाज से, शंख की ध्वनि से भूमि लुठत चीरांचल, उसका चीर का जो अंचल है वह चीर का अंचल उसका योगपट पृथ्वी के ऊपर लुढ़क रहा है। और मूर्धना रुद्ध दृगश्व, और उसके सिर के ऊपर रुद्ध दृगश्व आंखों के आंसू बह रहे हैं जिससे उसका दिखना बंद हो गया है। और पुलक पात, पुलक तो द्राग एश लीन व्रता, वो रोमांचित हो रहा है और द्राग माने कुछ कुछ लीन व्रता, उसके व्रत भी छूटते हुए चले जा रहे हैं, उसकी जो उसने नियम ग्रहण किए थे वो नियम भी उसके जो कहीं कुटीचर बहुदक हंस परमहंस इत्यादि के जो नियम थे, चार जो संप्रदाय के संन्यास के जो भेद हैं। शुरू शुरू में वो किसी कुटी में रहे, वृक्षों के नीचे नदी के किनारे, कभी इस वृक्ष के नीचे कभी उस वृक्ष के नीचे आगे, वे हैं बहुदक संन्यास। उससे बढ़कर के एक संन्यास की स्थिति है। फिर एक तीसरी स्थिति है जहां पर हंस सर्वत्र सद असत का विवेक देख रहे हैं, वे हंस। और उस हंस की स्थिति में उनके जो लिंग थे संन्यास के, दंड कमंडल योगपट, वे भी कहीं समाप्त हो गए और वे केवल कौपीन मात्र धारण करके बस रह गए हैं, अवधूत होकर के रह गए। और जो परमहंस हैं उनकी स्थिति है कि उनको वस्त्र का भी, लंगोटी का भी ध्यान नहीं, अवधूत होकर के विराजमान। उनके वस्त्र धीरे धीरे समाप्त होते हुए चले गए, कहाँ शुरू शुरू में पूरे वक्षस्थल के आकार की उनकी लंगोटी थी, वही दो अंगुल की लंगोटी रह गई, वो दो अंगुल की लंगोटी भी कहाँ समाप्त हो गई। ऐसी जो दशा में पहुंच गए हैं उनका, वे परमहंस जो अवधूत होकर के विराजमान हैं, उनका वो सारे व्रत लीनब व्रतः, उनके सारे व्रत समाप्त हो गए हैं। अक्षनो अंगन मंजनम, आज अक्षरो अंजन मंजन त्विषि, अंजन त्विषि, आज काजल के समान कांति वाले, न जाने कौन सा ऐसा एक ब्रह्म था जो काजल के समान श्याम कांति वाला था, ऐसे काजल के समान अंजन त्विषि, अंजन के समान कांति वाला परम ब्रह्मणी अब आपते, उस परम ब्रह्म को जब से देखा है तब आंखों अक्षरो अंगन, आंखों के आंगन में वो अंजन त्विषि श्याम कांति वाला पर ब्रह्म जब से आया है, उस समय मुद्रा भी प्रकटी करोति अमतिम, उस समय ये जो योगी है वो अपनी मुद्राओं के द्वारा स्वरूप स्थिति, इसकी जो स्वरूप में स्वस्वरूप में स्थिति हो गई थी, उस स्वरूप स्वरूप की स्थिति को भी अमतिम करोति, उसकी भी ये अवहेलना करते हुए चला जा रहा है। और इसे ब्रह्म स्वरूप स्थिति में वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसी आनंद की प्राप्ति इसे श्री कृष्ण का दर्शन करके इस समय हो रही है। ऐसे श्री जो कृष्ण माधुर्य है वो कृष्ण माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है, तो ये स्थाई भाव का यहां निरूपण हुआ कि श्री कृष्ण रति यही ही कृष्ण को ब्रह्म रूप में चिंतन करना, परमात्मा रूप में चिंतन करना, ये स्थाई भाव है शांत रति का। और ये भक्ति रूपी शम रूपी स्थाई भाव जहां प्रकट होगा, शमो मन निष्ठता बुद्धि, कृष्ण में बुद्धि हो जाना, ये कृष्ण में बुद्धि उपस्थित होने पर ही साधक जो है उसको परम परम शांत भक्ति रस की अनुभूति होगी। कभी वह शम स्थिति परोक्ष में हो सकती है, कभी अपरोक्ष स्थिति में भी वह उनका दर्शन कर सकता है, कभी वह समा की स्थिति में हो सकती है शम स्थिति, और कभी सांद्रा की स्थिति में अधिक सघन हो है, ऐसा जो है। यहां पर अंत में ये कह रहे हैं कि श्री नंद सूनु, उनकी यदि कृपा हो तो जो ज्ञान निष्ठ हैं वो ज्ञान निष्ठ भी यहाँ पर भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी शांत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी के विषय में आगे ये विवेचन करेंगे कि शांत को कुछ लोग रस नहीं मानते हैं। श्री भरत मुनि ने केवल 8 रसों का गिनती की और उन्होंने शांत को रस नहीं माना, तो शांत को जहां रस नहीं माना गया, क्या वो शांत को रस माना जाए? तो भरत मुनि ने शांत को रस नहीं माना, परंतु मम्मट ने कहा कि शांतों पे नवमो रस, शांत भी नौमा रस है। जब साहित्य दर्पणकार आए उन्होंने साहित्य दर्पण में एक रस और जोड़ा, उन्होंने बात्सल्य को भी रस माना, और धनिक और धनंजय इन लोगों ने शांत को भी रस करके निरूपण किया, और उन्होंने कहा कि शांत भी रस है, केवल आठ रस ही नहीं है नाटक में, क्योंकि चेष्टाएं होती हैं, एक्शन होता है, और किसी नाटक में एक्शन नहीं हो तो श्रोता तो उठ के चले जाएंगे दर्शक, जब तक धूमधाम नहीं हो। फिल्म में जितना एक्शन दिखाया जा सकता है उतना स्टेज पर नीचे दिखाया जा सकता है, स्टेज पर तो बस तलवार घुमाएंगे हवा हवा में, किसी को मार तो सकते नहीं है, परंतु रंगमंच पे तो उसको दिखाया नहीं जा सकता है। रंगमंच की अपेक्षा कहीं दूर और चित्रों की विभिन्नता जैसी फिल्म में दिखाई जा सकती है वैसे कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं जा सकती है। तो और जहां पर जितना एक्शन होगा, जितनी बढ़िया फाइटिंग होगी, उतना ही श्रोता अधिक दर्शक आकर्षक होगा, क्योंकि शांत रस में कोई चेष्टा नहीं है, इससे चेष्टा न होने के कारण शांत रस को कहीं नाटक में रस नहीं माना गया, परंतु ये सिद्ध करेंगे कि शांत में भी परम परम रस है, क्योंकि विगलित वेद्यांतरता का जो दो गुण है वह जितना शांत में है, इतनी विगलित वेद्यांतरता का गुण कहीं दूसरी जगह नहीं है, इसलिए शांतोपि नवमो रसः, शांति भी नवम रस हो करके विराजमान है। निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय। श्री जानकीदास नाथ जी, इनने अभी उनकी एक नई पुस्तक आ गई है, पहले भी श्री गोवर्धन लीला के ऊपर बड़ी सुंदर पुस्तक आई थी, और अब ये नई नई दिया, ये नई पुस्तक आ रही है, इसको आप लोग जरूर, इसमें श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का इन्होंने बड़ा सुंदर सरस वर्णन श्री बाल लीलाओं का किया, और उसके लिए बहुत बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी अरे बहुत सामग्री सुंदर यहाँ पर विराजमान। सर्वप्रथम तो गुरु जी का, गुरु महाराज का ही आशीर्वाद है।